الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين سورة الذاريات کے ابراہیم علیہ السلام حال اللہ ذکر کو دیو خاص حکمت پر چې ملائک راغلل ملاقات یو کې ابراهيم عليه السلام سره هغه نبي جندل اور ته وی چې ناشنا یې چر راغلی نه یې معلومه شو چې دا څه خبره میلمه تکول دا غو به ادب نه ده بلکې حقیقت څه کنه ولی کې دیشی چاغا میلما بلد سړی آشنایی لیکن د ذهن کار نه کړي هغه ته ځان خوئی زم خوشاله شي دا خپل ملامتیا نه بچي او دا هغه قدر عزت هم خپل مناسب وشي وسنګ چې ابراهيم عليه السلام ویلو تاسو یو قوم یې ناشنا حقیقتم داو کنه ملمانو ملائکو د انسانانو په شکل کې راغلیو هغه ځکه پیژندو او ملمانو ته هم د ابراهیم علیه السلام عادت معلوم نو د شیخ المرسلین سعادت ته او څنګه طبیعت ته چې د کومې مدغه سن پریدي ان ته نه تپوس کوي بلکې فورا ولم المستیا حاضری ورنابيبم ویلو چې زمونږ لپاره تکلیف مکاوا مونږ د خوراک خلق نه یو دا خوراک مونږ نه کوو خو نا غذایی په حال پوشو نو ملایک دا غذ طبیعت او خوې نه خبرو ناول کې هو په یو بل باندې ډیره یره تیر شو ابراهیم علیه السلام وی چې مونږ خو تاسو نه خطر کوو ځکه زمونږ نمک او طعام نه خوړو هغه وته وی چې مونږ تا لزیر درکو زیری در پار نوی راغلی اغا زیری درکو پا دی باندی چه اللہ تعالی پا دی وقت کی دسلو کالو پا عمر کی زی درکی اب یا یواز زی نا ومن ورائی اسحاق یعقوب د دبا بیا نو سیم پیدا کیږي په یو زیر کې ډېری خبرې اولاد ورکول ځان له خبره وا اولاد دومره عمر او دومره ژوند ورکول چې دا غبیا زی پیدا شي دا بل خبره وا نو خو پورا زیره ولا ورکو ابراهيم عليه السلام خوشاله شو هیرته نه ختمه شو چې بنده خوشاله شي نو بیا داسې ملمنو سره خبرې وکول غواړي کنه یره ک نور څه پکې ملاو شو او بل دا چې هغه ته علم نشته چې دی دغه مقصد لراغلی دی چې کوم شو او کنه نور څه کاری هم شته کنه تاسو ته نه کوي حضرت تپوس کې دا حکمت ښه چې کله یو بنده سره خبره خون پیدا کی بیا د بندل نه کیږي چې دیو زمانه پاسې دي او ملائکو جبرئیل میکائیل اسرافیل داخل وکړه قال فما خطبكم و ابراهيم عليه السلام سده نور مقصد ستاسو سده نور شان ستاسو ايها المرسلون ایر علی گلشو ملائکو تاسو خو مرسلین یې کنه مرسلین چاته وی چې رسالت یې راوړی پیغام نو سو پیغام شته نورو قالو ویغی پا جواب کی انا ارسلنا الى قوم مجرمین او پیغام خو پاتے دیکھا نا اصل پیغام خو جدا دے چکم مقصد لرا لیگلی شیو اخو منگتا تا ندی بیلی بیشکا منگا را لیگلی شیو یو قوم مجرمانو پسی چا قوم لوط علیہ السلام نو خبر د دې حال ورن لوط علیہ السلام د خپل روار دی ولیکن د دین نو خبر دغه الله کارونه ټول داسې ناسا پي حال نوې چاته مونږ را لېګل شو یو داسې یو قوم پسې چې هغه مجرمان دي اسی پہ عذاب نہ نازلو بلکہ اذا عذاب لائق و مستحق دیم او جرم ہر قسم جرم شتا مجرمین یہ ذکر ہوئی شرک پکی ہو ظلم پکی ہو بے حیائی پکی ہو او دغا سے پیغمبر سر مقابلی پکی ہوئی چې په دې قوم کې ناشنا ناشنا کارونه وکړه چې مفسرین دا غي حال بیانې د قوم د لوط علی السلام چرګان وې جنگول سپی وې جنگول نارینه وبد لاسونه خپې سر کړیو نکریزی به لګولې هغه وګوري چې کوم قسم چې غمو هغه به جوړیو هر زمانه کې خپل مناسبی کنا بس د انسانیت کارونه پکې نه وو ټول د بی حیاي توب او د بی عزتۍ کارونه پاغي کرا جمع شویونو الله سي او قوم نه هلاکي او چر څه پکې را جمع شي بی هلاکي لنرسل علیهم حجاره من طین پیغام د الله رب العزت داري چلا رب العزت پخپلوی چمونگا ورو پا دی باندی آکانی ملیک نوی چمونگا ورو غینشو ورو لی اللہ رب العزت وی چو ورو مونگ پا دی باندی دا سکانی من توین چو دا خطی نجوڑ شوی وی او پیا جہنم کس رشوی پا دی کانو باندې ډیر قومونه هلاک شوي زګه چې داسې کانی زخم وی بیا ځای له ناراضي چې تی څومره علاج کې نو هغه دومره ډیریږي نور نور ځای ځان سره خرابوي الله دا کانی مقرر کړیو د قومونو د هلاکت لپاره کله ویل من سجیل سجیلون موت آغستیو سنچ ابرہا او داغ قوم تباشیو پا دیبان مصومتن عند ربکا دا سکانیو مصومتن اے معلمتن اسودا و ابیزا برک برک کانیو نچنیو مربو او سپینو تور خیستا کانیو تا بوی چی امیل میں تے جوڑ کڑے ناغیل اللہ را لے گلیو دبارې نه کنه نو یو معنا د معلمتن دا ده سپین رنگ پکې وو تور رنگ پکې وو اسود او احمر معلمتن ذم مسومتن اے مکتتبتن اسماء اوها علیها په هر کانی باندې د خپل بند نوم لیکلو چې دا د پلانې دا د پلانې ولې خطا کیږي بنا کنه چې څومره خلقو الله ولې څومره پشمار باندې کانی کتلیو چې کانه پکې ځای نشي بی ځای پرې نوځي معلمتن مسومتن نوم لیکل شوی او پاریو باندې خپل خپل باندې عند ربک پنی طرف ستا باندې هغه ته خو ارسو معلومی کنه خلقو مو ته معلومو نمونه مو ته معلومو نکانی پشمار باندې راولی گل للمصرفین در دغی خلقو دا پارا چه دا حد ناولی دن کیو دیر سرکشی و بغاوت پیغمبرانو سره لوط علیہ السلام سره نو کلا چه ملائک رالو نوال خلوط علیہ السلام نپی جندو نو پاغبان دیر زیادہ پریشانی را لچے خدای زبا دیم علمانو حفاظت سنگا کوما او قوم متویلیو چم علمانو با نراولی زان سرا او کراولی زمان لاس با پی نبانده دارتا نمخ کناغی اعلان کرن سوکو ایلاریم بند کریوی چه سوک بنا را پریده لوت علیه السلام تا کرازین و تمینت کوه و تا پورا خبره کوه چه وره زان ساته دیر خراب سڑه ده خلق گمراه کئی نبه پری خود اچی دیر آلنو خود بے زان سر بوتلو ناو زان سر بوتلو حفاظتی و لور کون قوم تا پتاو لگی دا ولی خلقو لی دا کنا خامخا یوا دویم دلوت علیہ السلام خپل کور کی چی بی بیوا اگا خپا پا خپاو گردی دا کورو نئے خبر کرو چی ملمان را غلی خو بیر ناشنا دی خلق را خلاص شو علوت علیہ السلام و تمینت کی چی گورا دا دما ملمان دی ما مرسوا کوي د میلمنو په مخ کې او تاسو لاله چې په دې کورونو کې کم پیدا کړی دي خزینو دقه ستاسو لپاره حلال پاک ساکي ظلم مکوې نه جائز کار مکوې تقریبا مونږ ته ویلې چې څوک بنر راولې کنا تا بیا میلمن راوستو زمونږ د پاسا بس چاله می دیو بل سره نو ملائکو ویلو تعالی السلام ته چې یالو ته ان رسول ربک ته په آرام کینا تر دغه وخت یې له نو پیجندلی یمون ګلار علی ګلیو دی پسې تبي غماشه مونږ له دې چل راضی مونگ مقرر یو ده ده پارا وی دو رکو چی با دی کلی که گردو چی کم مسلمانانی چی آتے و باسو حضینا چی آغیپا که حلاک شی نو گرده ده وی تا سخده و بخا کسوک مسلمانانی نو ده ده کلی نا عذاب را روان ده دا یو کور د لوط علیہ السلام هغه او دا هغه دولونوی روان شو دا مسلمانانو په دې وو کلو کې انور ټول خشاک دا مونږ ته څه بیانې چې پیغمبر ته تسلی ورکړي چې ته خپه یې چې مؤمنان ډیر نشو اواسر ډیر فکر دی صلی الله علیه وسلم چې خلق مسلمانان شي او ایسو کیمان نراوړي الله رب العزت وي ته ډیر ښه یې تدا انبیاء حال نزلی دلخا قیامت کی بمدا سر روانی هر پیغمبر سره بخپل امتیانینو که دوئی که یوئی که تبا سر روانی دا نقشه بالتا ریکارد شوی دا کنخا فا اخرجنا من کان فیها پس ویست المنگا غسوک چیو پا دیکلی که من المؤمنین مؤمنان خلقا او دا الله قانون دی چې کله عذاب راولي نو مخ کې وي پیغمبر ته چې ځان سره مرګري وباسه زه چې دی پکې خراب نشي سمرو پما وجدنا فیها الله یې مونږه نمون ته پدې کلی کې غیر بیت من المسلمین بغیر د یو کور د مسلمانانو نه دغه یو کور د لوط علیه السلام نو څه مطلب دی چې الله یې ما پکې ونمونته نو پکې نه چې الله پکې ونمونته نو کوم دی دا یو او حکم او توکي چې فاسر به اهلک بقطع من الليل تخپل اهل ځان سره په یو ټوکړه د شپې کې بوز زه هجرت کاوه راغزان سره خپل اهل روان کړل د نور هیڅ پته نه لګي ادا معلوم دي چې لوط علیه السلام او دوه لونا دا روان شو دې هجرت وکړو صحابه کرامو هم هجرت کړی و لومبه حبش ملک تا د نجاشی بادشاہ هم به هجرت اتیاو کسانو نو پاره کې حضرت عثمان رضی الله عنه اور سرخ په لبی بیوا د نبی علیہ السلام لور روانو حبش تا یا سوکر آغلیو نبی علیہ السلام تینا تپوس کاؤ چی تاولی دا خلق چی روانو حجرت کاؤ وی آو ایما اولی دا او ما حضرت عثمانم اولی دا چی آغا او بی بیو سروا یواز روانو نبی علیہ السلام دا اول غصره دی چی دلوت علیہ السلام نپس دا حجرتو کن څومره زمانہ تیر شو یا غو چې مخک روانو او دلونو ور پسې وي او یا حضرت عثمانو چې روانو او بیبي ور سره وا د نبی صلی الله علیه وسلم لور کنا اسلام عجیبون تی دین دینو خاطر مخک دا حالو ښا او بیا لګه مو تاسو د دنیا بادشاہان جوړ شو ټولې دنیا چتر مشرق او مغرب پوری دا غید لاسون اللہ دین خور کنو دا او پاکی رازی کنا سخت برازی جرتون برازی و اللہ برستو خیر او برکت راولی و نمن تمونگا پدی کلی کی بغیر دیو کور دا مسلمانانو نام او سنگ چیغیت نواتو او سار شو بانگونو وقت شو او دا باری نکانی شروع شو دا کتی نظمه که روان شو و برا بان اول ٹیکل دوڑا قسم عذابو نا پیراغلیو سو کوئی کانی خود دید پارو چه دا کلی نا خلق بار زیکا نا ناغیم بچ نشو خانه و تورا سیده حلاک شو انور دا غوکلیو صدوم علاقه و او ټول الله تر اسمانه پور اوچت کړو بیا ولټه کړل تاسې عذاب ولور کړو او هغه تغی زمکا تغی غزین هغه سے پروت تے اللہ عربو توئی کنا چتا سو ہوتے عبرت واخلے چکا دا دیغار دے شام تا نوم نظروں پی لگی کدو واپس را دے ان نظروں پی لگی دمر عبرت ناخلے چدا اولی علاق شوی دی او بپی دا پاس شوی دی او دا سو بو زہریلا پاغیوی مرغیم دا پاس نشت لے دمر پاغی کی زہریلا سر دے کنا وَتَرَكْنَا فِيهَا مُنْغَ پْرِخُودُ پَدَغِزْمَكَ آیَةً یو علامہ او یو نخا او یو عبرت لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْعَلِيمِ خاص داغی خلق دو پارا چیاری گی دا عذاب دردناکنا ناغی تینا عبرت اخلی کنا تغیزینو صرف زدید پارزی چه اگورو چه دی قوم بنده اللہ سنگا عذاب راوستره او سمرا خوارا پی پرتا دا او چه چاکی دغا فکر نشتا ناغی تیس عبرت ناخلی اغیش پارد وینکم لتمرون علیم باللیل و مصبحین سارو ما خامزی رازیو اس فکر و سره نشته چې دا سوک دی سوک نه دی هغه بوي چې را دا ډیر ناکاره خلقه دا ډیر گمراه خلق ډیر بدعمل خلق هغه یادی ښه او ځان ته فکر نه کوي چې څنګه دا عمل په ما پورې نه ختي عمل خدای دا سزا را نه کوي دا عبرت نه ناخلي وفی موسیٰ دغسی مونگا پری خود و یو دیر لوی عبرت پا قصہ و واقعات موسیٰ علیہ السلام کی قرآن طول واقعات دی عبرت پار دی خوا دلچسپی دی پار ندی چی خلق اغا وقت کتنا متاثر شیو ہا ہاو کی ندی دی پار ندی دی عبرت پار دی چزان پی سم کی نو پریخ دی مونگا پو واقع دی موسیٰ علیہ السلام کی ڈیر لوی عبرت از ارسلنا ہو الی فرعون کلچ اولی کمونگا فرعون تا بسلطان مبین پیوخ کارا دلیل سرا و معجزی سرا سلطان مبین سو یا د موسی علیہ السلام پاغه نو معجزو کی او معجزہ چمسا وا چوبه ورذولنو اجذاب تن جوړ شو لوی خامار و جوړ حضرت سلطان مبین ویل او دویم د موسی علیہ السلام روب داب سلطان مبین دیتا اموی دا غروب داب چې صورت عرب کې راځي چې نجعل لكما سلطانا زبتا سلا داس روب درکم فلا يسلون اليكما دی بتا واست را نزدې کې دیوم نشي فرعونیان سره د تمر لوی بادشاہینا او جاو جلالنا همرات چې د موسی عليه السلام غروب دی فرعون با پوشه چه بیار آگه نوینه با تو تختی دا دیر پی حیبت کی بر آگه فتولا بی رکنی انکاریو که مخیوارو سرادخ پل لخ کرن رکن اگه توی چه بنده پاگی مضبوطی ملے مضبوطی دا بادشاہانو ملے پس مضبوطی پا فوج بان پا لخکر بان نرکنی ہوتا ہوئی یا رکن تی نمرات طول قوم دے سمرہ دے فرعون قومو طول غزان پسی کڑیو یا رولیو اغید آغنا بلا نشوہ کو لکھا نمخی وارو سردخ پل لخ کرنا و سردخ پل قومنا وقالا ویوی پا جواب کی ساحرن او مجنون موسیٰ علیہ السلام خو یا جادو گردے دیر لوی جادو دے و سرگور دام سانا مار جوڑی نور نور کارو نکی لاس رو باسی دروازی رانا ندوم رانا کئی چی نور داغی مقابلہ کی مدم شی گوروی دمرا لوی ساحر دے ساحرن جادو گردے او مجنون یا لیوانے دے عقل کار نکی ناغا خبری کئی چاگد منلو ندینو یو خدای تا خلق را بلی جانور پریده او اللہ عرص کولشی و دی معنی بانده هر پیغمبر تا هر قوم مجنون ویلو چدا دیسوی ولی چه اغیق پل معاشرت او خپل نظریه او خپل عقیده او بل پل بیداغ بیان وارد نو دیر بحیران شو نبی علیہ السلام تا ام پا دی بانده مجنون ویلو اجعل الالحة الہ واحدا گورا طول آلحة ختم کرو و طول اگز راک کرو و یو الہ یو مددگار یو حاجت رواز دا خوی روغ ندنو نویوی چدا موسیٰ علیہ السلام خویا جادو کردین او یا لیونی فاخذناہو اللہ وی دیر صبر میں وطاو کم دکا فرعون وی دریسا وکال بات شایی کڑی وان او اللہ و تصنوی سرد دی کفرنا سرد دی ظلمنا او داسی چپا دی دریسا وکال کی چرتا زکام امنو والی زکا خواقد خدای تو بد دعوی اکڑکانا چه خدای نور سنگی خدا غسی لکا دمرا اللہ رحمی پیو بندوان و چه کل دیت اللہ سواجو چه پیغمبر سر مقابلہ شورو کلا اغت نسبتو نا شورو کلا اغت پس عباد ردی شورو کلی اللہ ایبیا میں نپری خود ولی پیغمبر خو انتقام نشاوستی پیغمبر خو فیعان سر اللہ سنشو چولی انبیاء خدا کارونا نکی اللہ ایدا والا زکوم کنا ما ولی انتقام واغست خواه فاخذناهو امنیو فرعون و جنودهو او دادو طول الاخکر فنبذنام فی الیمی امی غرزول فدریاب کی قرآن تعبیر دا سکرده او حقیقت خداو چې موسی علیہ السلام او بنی اسرائیل مخکیو هجرت وکړ فرعون ته وی چې مې سروم در تفریح ودو ته پوښه او کار دی پوښه بادشاہي کوا مونږ نه لاړو دغه دردو مونږه هجرت وکړ نو سره اجل غستو نو هغه چې وکړه چې دین نه لاړو وینی پریدو دورا ورچات ہوئی روان شور پسی موسیٰ علیہ السلام تا اللہ ہوئی چدا ظالم خورا نصب ریگی نبت دریاب کے والا دول اسلاح ری جوڑے کلی نو آگی پوری واتا موسیٰ علیہ السلام تاوی چی دریاب تا سمو آیا دے بدا تی کلاو پروتی اوبد چې فرعونیان وتر اخلاص شنو الله په اوپر اپری خو دي د هلاکت طریقې دا او الله رب العزت وی چې فاخذناه وجنوده فنبذنا فی الیم لکه بنده چې د منګک بچي ونیسي اپ له وردی کچری ته دا سی تعبیر یې کړی دی. د الله د هغه توهین کوي کنه چې بس بیکاره خلق وو اومینی و سره د لخر نه امن بد نام فلیم کړی ته مو وردول اړو چې تاسو نو کو اومه وردول دی لره په دریاب کې او هو ملیم یو معنا ده دا فرعون چې بیا ځان ته ملامت او فل ملامت یې ومنله اچغې والی چې زه ایمان راوړم زه کلمه وایم زه په ان شوما زه مسلمان یم ملاوی دا وخت نه دی کنه ها د درې سو کاله کې تا کلمه نه وي ایمان دې نه راوړو اوس ایمان راوړي دا ایمان الله تنی قبول ولي دا د جزع فزع او د یری او د هیبت ایمان دی نه نه معتبر کله معتبر وي نو څوک په دنیا نه کافر نه تیر شوی ځکه د موت په وخت کې کار څومره لوی کافری هغه اقرار وکي خدای اومانی ارسو اومانی والله وی دا خو نه کنه دا هم تعالی د ازمره مقاصد لپاره درکړیو چې بخپل خواخه باندې د زور کار خو نه قبول ازم ولیم دا معنا چې ځانې ولامت کاو چې زه په وشو نه ما مان غلطی وشو زیدا نکید ادم او هو ملیم دا فرعون هغه سره یو چې دا سې کارونه کول چې هغه ټول د ملامتیا او ځان سره وکړو نو بل چا وسنو وکړي دا سې کارونه کول چې دا غي انجام او عاقبت داو چې رسوا شو تبا شو دنیا هم دا سې شو خسرت دنیا او آخرت او آخرت هم تبا او برباد شو او یوازې نه بلکې قوم هم ځان سره تبا او برباد کړ دا دنیا کې د مشری وا هر مشر چې قوم یې په غلطه لار روان کړی دی نو د فرعون مرګري هغه هم د قیادت کا غلطه اګه نور چا کړی نو یو شی دی بس په ول الله دنیا کې هم سزا ورکړه او آخرت کې به هم ولا ورکړي اخرت